Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, Peygamber aleyhisselam efendimizden, onun hayatından, Siret-i Nebi dediğimiz ilimden bahsedilirken, onlarca defa duymuş olmamız muhtemel olan iki kelime vardır. Ya da iki deyim var. Mekke dönemi denir, Medine dönemi denir. Peygamber aleyhisselam efendimizin Mekke'de yaşadığı günler ve Medine'de yaşadığı günler diye bunu anlasak, çok kısaca anlamış oluruz. Ama inceleyici bir gözle Mekke'deki 13 senenin ve Medine'deki 10 senenin kuş bakışı incelenmesi halinde görülür ki Mekke'de aynı Kur'an, aynı peygamber, aynı imtihanlar, aynı kulluk, aynı cennet, aynı cehennem. Medine'de cennet, cehennem, Kur'an, peygamber, her şey aynı. Ama Medine başka, Mekke başka. Sadece Mekke'de Ebu Cehil vardı, Medine'de yoktu diye kısa anlatılabilecek bir yapı değil bu. Kardeşlerim, kesinlikle dışarıdan izlendiğinde bu 13 sene artı 10 sene görürüz ki Mekke'de Müslümanların sorumlu tutuldukları, hesaba çekilecekleri imtihan başkaydı, Medine'de başka oldu. Medineli Müslümanlar, Medine'de gelip Müslüman olanlar, aynı Kur'an'a iman ettikleri halde, Mekkeli Müslümanlardan farklı bir imtihan gördüler. Şu 1400 senelik Müslümanlık tarihimizde, kesin istatistik olarak söylemiyorum, ama yuvarlak rakam olarak anlaşılsın diye beyan ediyorum. 50 sene devam etmiş bir dönem yoktur. İşte Mekke'de başka bir çeşit imtihan vardı. Medine'de başka bir imtihan vardı. En basit örneği Mekke hayatına ait ayetler de dahil, Siret-i Nebi bilgisi de dahil kardeşlerim, Mekke dönemine ait aile sorunu diye bir şey yoktur. Ne var? Ebu Cehiller, müşrikler, dayaklar, hicretler, kovalamacalar, eziyetler, Peygamber aleyhisselamı tehditler, Taif'e ziyaret, bu tip olaylar var. Medine'de bakıyoruz ki cihat var, Kur'an gürül gürül yeryüzüne iniyor, aile sorunları da var. Koca Kur'an-ı Kerim'e sure konusu olmuş, kadın geliyor, Peygamber aleyhisselamın huzuruna dikiliyor, kocama karşı beni koru ya Resulullah diyor. Mekke'de 13 senede böyle bir olay yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yılında bile çok net bıçakla ayrılacak iki dönem var. Mekke mantığıyla devam eden Medineliler o imtihanı kazanamazlardı. Çünkü Allah Mekke dönemini kapattı, Medine dönemini açtı. Çıkıp Mescid-i Nebi'de "Ya Rab, Ebu Cehil gönder de biz de cennete girelim mi?" diyeceklerdi. "Übey İbni Halef'i gönder de beni dövsün" diye Bilal Habeşi dua mı edecekti? Hayır. Şimdi sabah namazına kalkma cihadı başladı. O gün Mekke'de Ebu Cehil'e karşı dik durma cihadı vardı. "Ben Ebu Cehil isterim, o şekilde cennete gireceğim" diyemezsin ki. Gitti, Ebu Cehil'in dönemi bitti. Şimdi sabah namazına kalkma, kadın dövmeme dönemi şimdi. Şimdi aile istikrarı sağlayanlar Medine'de iyi mümin olacaklar. Şimdi hurmaların zekatını verip vermediğine göre cennete girip girmeyeceğin belli olacak döneme geldik. Dönem değişti, aklı kılavuzu değişmediyse o mağlup oldu. Olur. 1400 senelik İslam tarihinde Allahu Teala'nın 50 sene üst üste devam ettirdiği bir atmosfer yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek eliyle kurulmuş büyük medeniyet devleti, asr-ı saadet devleti bile onun damadının sağlığında yıkılıverdi. Yeni dönem başladı. Kardeşlerim, bunun bir başka örneği nedir biliyor musunuz? Şu anda biz akşam namazı vaktindeyiz. O da Allah'ın bir emri olduğu halde çok güzel bir abdest alıp kıbleye dönüp sarık, şalvar, cübbe şöyle güzel tam Harem-i Şerif'te namaz kılıyor gibi öğle namazı kılsak şu saatte, akşam namazı vaktinde mükemmel bir iş yapmış olur muyuz? İnsaf edin kardeşlerim, öğle namazı Allah'ın emri değil mi ya? Ne yapıyorsunuz siz? Hemen sup dediniz. Dur bakalım, öğle namazı Allah'ın emri ya. Ama öğlenin vakti değil. 10 saat olmuş öğle geçeli. Cuma ezanı okununca şöyle bir cüz Allah'ın kitabından doya doya okuyayım diyen ibadet yapmış olabilir mi? Yahu siz Kur'an'a mı karşısınız? Ne yapıyorsunuz? Kur'an okumaya karşı mısınız siz? Herhalde Kur'an okumaya karşı değilsiniz. Ama cuma vaktinde cumadan başka iş olmaz. Ramazan-ı Şerif Allah'ın en mübarek ayı. Ben hacca gideyim şimdi, iki ibadeti birleştireyim diyen hac yapabilir mi? Kardeşlerim, Allah oruç tutun, bana yanaşın, oruç tutana verdiğim sevabı kimse hesaplayamaz buyurmuyor mu? Bayramın birinci günü var mısınız oruç tutmaya Allah için ama? Gülünç oluyor değil mi? Her ibadet vaktinde, ancak vaktinde ibadettir. Yoksa bayram günü oruç tutmak haramdır. Faiz de haram, bayram günü oruç tutmak da haram. Mümin insan Allah'ın ondan akşam namazını beklediği zamanda öğle namazı kılamaz. Bayram yapmayı emir buyurduğu zamanda oruç tutamaz. Aynı şekilde kardeşlerim, internetin 3 yaşında çocukların zihnini, kalbini, bedenlerini, akıllarını işgal ettiği bir zamanda cihat, Halid bin Velid'in hikayelerini dinlemek değildir artık. İnternete karşı korumalı bir hayat yaşamaktır cihat o zaman. Yahu Kur'an'da internet ayeti mi var? Kur'an'da internet ayeti yok ama ben bütün zamanları Kur'an'a göre yaşamaya mecburum. Yarın internet değil de lanternet diye bir şey çıkarsa bu sözlerim lanternet için olacak o zaman. Şimdi internet var, onu konuşuyoruz. Ben çocukken, yani 45-50 sene önce, Allah sizinkine de benim babama da afiyetler, ölenlerine rahmetler lütfetsin. Onun en büyük cihadı Tomix, Texas görmememizi sağlamaktı bizim. Kazara bir talebesinin elinde Tomix diye bir şey görseydi, onun için Deccal geldi, dünyada yıkıldı sayılırdı. Mehdi gelip kurtarması lazım bizi. Öyle düşünürdü. O zamanın çocuklarının en büyük fitnesi şöyle yarım A4 kağıdı şeklinde eğri büğrü çizgili böyle Amerikan kovboylarının hikayeleri, masallarını anlatan küçük romancıklar vardı. 20-30 sayfalık. Her hafta çıkardı onlar. Çocukların babaları da bu melanet gavur, kovboy şapkalı şeyleri görmesin çocukları diye feryat koparırlardı. Onlar 10 kuruş filandı. Çok ucuz. Gazeteden daha ucuz. Nesilleri ihva etmek için kullanılan bir silahtı o zaman. Onlar çocukların genelde iç çamaşırlarında filan saklı olurdu. Öğretmenler de istemezdi, ders çalışmıyor çocuklar diye. İç çamaşırlar da denetime tabi olmaz diye çocuklar oralarda saklı. Öyle bir şeydi demek ki onlar. Saklandıkları yere uygun şeylerdi. O zaman Allah'tan korkan, aile çocuk mesuliyeti taşıyan, çocuklarını mümin olarak yetiştirmek isteyen anneler babalar Tomix Texas'lardan çocuklarını kurtarmak isterlerdi. Onu görmesin çocukları diye uğraşırlardı. Ben çok iyi hatırlıyorum, bizim caddemizin üzerindeki gazetecinin önünden geçerken babam 3 adım birden atar gibi giderdi, vitrinde onu görürüm diye korkardı. Buna rağmen becerir şeytan, onu bize gösterirdi. Ders çalışırken ona da bir bakardık her hafta. Ne olmuş diye. Kovboy gidiyor, vuruyor, öldürüyor. Basit basit 5 kuruş etmez şeyler. O zamanın babalarının çocuklarını koruması gereken şey o imtihandı. Allah kıyamet günü o babalara, o annelere çocuklarını o fitneden koruyup korumadıklarını soracaktı. Tıpkı cuma vaktinde müminin cuma namazını Kur'an okumaktan önemli tutması gerektiği gibi, bayram günü oruç tutmanın haram, oruç tutmamanın farz olduğu gibi, mümin herkesin Kabe'yi tavaf ettiği bir zamanda ben bir Arafat'a gideyim, tek başıma Rabbime vakfe yapayım dese, herkes Arefe günü vakfeye giderken de Kabe boşaldı, şöyle bir 100 tavaf yapayım dese hac yapabilir mi? 1000 tur atsan Kabe'nin etrafında bunun adı tur olur, tur. Kabe turu olur, tavaf olmaz. Çünkü vakfede, Arafat'ta olman gereken bir zamanda sen Kabe'nin etrafında yanlış bir zamanda yanlış iş yapıyorsun. Mümin basiretli, akıllı, ahiretini düşünen insan olduğu için ne zaman ne yapması gerektiğini bildiğinde Allah'ın razı olacağı bir iş yapmış olabilir. Kardeşlerim, Eyyub aleyhisselam Allah'tan ona gelen hastalıklara sabretti, Eyyub oldu aleyhisselam. Ama bugün hastaneye gitmek ve ilaç kullanmaya sabretmek imtihandır. Çünkü Allah gökten yağmur yağdırır gibi şifa kaynakları yarattı. Bugünün sabrı tedavidedir. Yatakta beklemekte değildir. Dünün sabrı, mesela aile şartlarında konuşursak, adam gurbete gidecek. Bir daha İstanbul'da inşaat bitirecek de, harçlık biriktirecek de köyüne Sivas'a gelecek. Ya 6 ay sonra ya 8 ay sonra. O kadının 6 ay sonra 10 günlüğüne bitkin yorgun bir vaziyette köyüne gelen gurbetçi kocasını 6 ay iffetiyle, ahlakıyla, çocuklarına sahip olarak beklemesi o günün sabrıydı. 50 sene önce İstanbul'a gurbete giden kocasını beklemek kadının sabrıydı. Bugünün sabrı bu değildir. Bugünün sabrı her gün 6'da pat diye açıp kapıyı içeri girip selam vermeden o koltuğun üstüne oturup ne var ne yok hanım demeden surat asan adamın kahrına sabretmek bugünkü kadının sabrıdır. Bu zamanın sabrı da odur. Bundan 50-60 sene önce bir kadın kocasına ya biz 20 sene önce evlendik. 20 senedir sen hala bana bir eteklik almadın ya. Delik deşik oldu etekliğim benim. Gurbetten dönerken bir eteklik al demesine karşı yahu 20 sene oldu ne zaman eskittin bu eteği sen dememek o zamanki erkeğin sabrıydı. Şimdiki de 15 gündür aynı eteği giriyorum misafirler ikinci defa aynı eteği üzerimde görecek diyen kadına la havle çekmeden ya artırırsak alırız biraz sabret bakalım diyebilmek bugünün sabrıdır. Çünkü Rabbim 50 sene önce bollukla gurbetle imtihan ediyordu, şimdi bollukla imtihan ediyor. Allah'ın darlıkla imtihan ettiği zamandaki sabrı bolluktaki zamanla sen kullanırsan cuma saatinde Kur'an okuyan adam gibi olursun sen. Cuma hutbesi okunuyor, şöyle Allah için iki rekat namaz kılayım dersin, mekruh işlemiş olursun. Hatibi dinlemek o anda imtihan çünkü. Bayram günü oruç tutmak gibi yanlış iş yapmış oluyorsun. Kardeşlerim, ve bugünün bu zamanın cihadı, sabrı değil cihadı olan şey nedir biliyor musunuz? Bundan 50 sene önce delikanlılar sırtlarında balta güya odun kırmaya gidiyor. Aslında yalan köy çeşmesinde su dolduran, baklajlarını dolduran kızları gözetleyecekler. Kızların o zaman köy çeşmesinde erkekler bizi görmesin diye direnmeleri sabırdı. Delikanlılarınki de hovardalık yapmadan gidin köyden ormana nereye gidecekseniz gidin olmaları sabırdı. Döndü yuvarlandı dünya, erkekleri kızlardan koruyacak zamana geldik. Bunu anlayamayanlar, hala erkeklerin kızları kovaladığını zannedenler başına aile felaketi gelince uyanacaklardır. Zaman değişti. Hiçbir şey aslında Allah'ın mülkünde zamansız değil. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Nöbet nöbet bunlar Allah buyuruyor. Mekke döneminde Ebu Cehil'di baş belası. Medine döneminde de mal varlığı Allah'ın nimet göndermesi bela oldu, musibet oldu. Mekke'de Peygamber Aleyhisselam'ı müşrikler bunaltıyorlardı. Medine'de münafıklar bunalttılar. Namaza gelenlerin, güya namaza gelenlerin bir kısmı bunalttı. Kardeşlerim, nasıl bekarın imtihanı başka, evlinin imtihanı başka ise 10 senenin imtihanı başka, bu zamanın imtihanı da başkadır. Bu sebeple hoca efendiler, Müslümanların çocuklarına din öğretenler, cuma namazında İnsanlara hutbe okuyanlar veyahut da evlerde çocuklarını mümin genç olarak yetiştirmek için direnen, gayret eden mümin kardeşlerim benim, annelerimiz, hoca hanımlarımız, babalarımız, hoca efendilerimiz hala Müslümanların değişen binbir renk alan hayatına 300 sene önce, 400 sene öncenin gündemiyle cevap veremezler. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir hoca efendi Ramazan-ı Şerif'in 20'sinden sonra oruca nasıl kalkılacağını anlatıyor kürsüden. Allah'tan kork be adam, 20 gündür nasıl kalkıyordu öyle kalksın adamlar, sana ne? Ramazan-ı Şerif'ten 20 gün önce başlasana insanlar oruca nasıl kalkacaklarını bilsinler. Bu zamanın sabrı, bu zamanın cihadı, bu zamanın literatüründendir. Bu zamanın gündemi üzerinden Rabbim bizi hesaba çekecek. Bize ne Ebu Cehillik bir hesap sorulacak, ne de Übey İbni Haleflik bir hesap sorulacak. Biz 100 sene öncesinin hesabından da mesul değiliz. Aziz kardeşlerim, şu inceliğe dikkat ediniz. Sadece 15 sene önce sadece 15 sene önce bütün Sivaslılar toplanıp aman İmam Hatip Lisemizi kapattırmayalım diye sabaha kadar toplantılar yaptığınız zamanda, şimdi boş bina yok mu yahu şuraya bir İmam Hatip yapsak denen günlere geldik. Öyle değil diyebilir misiniz? Buna da sık deyin bari. Diyemezsiniz. İyi ki camilerin altında boş merdiven yok. Hemen Kur'an kursu olacak orası zaten. Her yer Kur'an kursu oldu. Ama buyurun ayağa kalkın. 15 senedir de Müslümanlar bu ayet bana göre zamanı geçmiş olmalı Kur'an'da demeye cesaret etmeye başladılar. Kur'an'a bütün kapılar açıldı. Edep de bozuldu Kur'an'a karşı. Demek ki bu zamanda bizim sabrımız, cihadımız çocuklarımızı camiye, Kur'an kursuna hafızlık yapmaya göndermekle bitmiyor demek ki. İş değişti. Orijinal yapısını kafirlerden kompleks duymadan anlaşılmış Allah'ın kitabını koruma cihadı yapmamız, içimizdeki vesveselere karşı içimizden vesvese üreten kimliği ne olursa olsun, ister sakallı ister sakalsız olsun, içimizden Kur'an'ımıza karşı huzursuzluk üretenler, ümmetin 1400 senedir yanlış yolda olduğunu vehmetip vehmettirmeye çalışanlar, bizim sabırla, dirençle karşılarında durmamız gereken fitnemizdir. 20 sene önce Kur'an lazım değil size, 1000 sene okutmayacağız bunu size diyorlardı. Alın Kur'an'ı şimdi deyince, Allah fırsat olarak önümüze koyunca başka bir imtihan çıktı. Edense verip kenara çekilenler bu zamanın sabrını gösteremedikleri için imtihanı kaybetmiş olacaklardır kardeşim. Şu hale bakınız ki, 4 Müslüman bir araya gelebiliyorlarsa bir fırka oluyorlar. Onlara uymayan herkesi batıl yolda görüyorlar. Hak o, gerisi batıl. Neredeyse ümmeti Muhammed'e gerek yok, biz varız diyecekler. Ya biz oluruz ya da ümmete gerek yok diyecekler. Bir fırkalaşma, gruplaşma, benden başkası yoktur deme hastalığı ortaya çıktı. O zaman Rabbim beni bugün, Resulullah, Kabe, iman, cennet, cehennem, melek kelimesi dışında hiçbir şeyi kabul etmeyip oymuş buymuş değil, Kabe'dir, Mekke'dir, Medine'dir, gerisi boştur, namazım var, orucum var, haccım var, Kur'an'ım var, gerisi fazlalıktır deyip diyemeyeceğimle imtihan ediyor demek ki. Bugün ben Sultan Fatih'in torunlarındanım demekle övünemeyeceğim bir zamana geldim. Sultan Fatih'in hangi tür torunlarındansın çünkü? İstanbul'u yeniden Bizans'a vermeye çalışan torunlarından mısın? Peygamber emaneti diye İstanbul'u korumaya çalışan Fatih torunlarından mısın? Bu zamanın imtihanı Fatih'i de kaybetmeme imtihanıdır. Fatih masallarıyla çocuk yetiştirme zamanı değildir. Kardeşlerim, bu örneklerden siz de tahmin ediyorsunuz ki 300-400 tane sayabilirim burada şimdi. Hele hele yaşı şöyle 50'ye yanaşmış kardeşlerim, çok iyi bilirler ki 20 sene öncesinde başka bir dünyadaydık biz. En basit örneğini vereyim. 20 sene önceki yaşlılar, yahu şu camilere gençler gelse de bir namaz kılsalar yahu, ihtiyarlara kaldı bu camiler derlerdi hep. Şimdi ihtiyarlar öyle demiyorlar. Yahu bize gençler geliyor, ellerini yukarı bağlıyorlar. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Ne işleri var bunların camide? Niye namazda ellerini yukarıda bağlıyorlarmış? Yahu 20 sene önce sen gençler camiye gelsin demiyor muydun? Bırak elini kafasına bağlasın, nereye bağlarsa bağlasın, yok gelsin camiye. O yanlış mıdır, doğru mudur? başka bir mesele. O, ona namaz öğretenin sorunu. Niye öyle öğretti? Onun sorunu. Veya öyle olursa yanlış mı olur? O da senin sorunun değil. O da ulema düşünsün. O caminin imamı düşünsün. Ama dikkatinizi çekerim kardeşlerim. Bir köy camisinde gençler buraya gelmiyor, duymuyorsunuz artık. Hatta ve hatta gençler gelip namazda huzurumuzu bozuyorlar, uzun kılıyorlar, safları sıkıştırıyorlar diye neredeyse gençler gelmesin diyesi geliyor ihtiyarların. Demek ki imtihan değişti. Camiye adam beklediğimiz zamanlardan camiye gelene sabredebilme zamanına geldik. Bundan 20 sene önce yahu ayaklarını yıkamadan gelsin, koksun ayakları, zararı yok, yeter ki camiye gelsin diyorduk. Şimdi çorap giymeyen camiye gelmesin demeye başladık. Kardeşlerim, camimizde, evimizde, sokağımızda, medresemizde, vakfımızda, her yerde bu zamanı yaşıyoruz biz. Bu zamanı yaşarken 30 sene önce model olan şeyleri önümüzde tutamayız. İmtihanı kaybederiz aksi takdirde. Bugün bayramdır, oruç tutulmaz. Şu anda akşam namazı vaktidir, sabah namazı kılınmaz. Öğlen namazı boşuna kılınmış olur. Kaza edilir belki, kılınacak olursa. Basiretli olmak gerekiyor. Hocalarımız, kardeşlerimiz, aile reislerimiz hangi zamanda yaşadıklarını düşünmelidirler. Çocuklarımız camilere gönderildiğinde evvela Allah öğrenecekler şüphesiz. Bu bir gün sürecek. İkinci gün peygamber öğrenecekler. Üçüncü gün tahareti öğrenecekler. Dördüncü gün namazı öğrenecekler. Oruca daha 6 ay varsa eğer orucu erteleyelim. İnternet nedir? Müslüman interneti nasıl kullanır onu öğrensin. Askerden gelmiş bir delikanlı 20 sene önce sadece akşam babası oğlum geldi, adaklar kesildi filan diye düşünün, Anadolu'da bir manzara düşünün. Oğlu askerden gelmiş, mutlu, arkadaşlarını çağırmış, işte köylüler gelmişler. Nasıl geçti oğlum? İyiydi, güzeldi. Dayak yedin mi? Yok canım, bizde dayak yoktu. Bizim komutan merhamet dedi, güzel. Sonra da askerden gelmiş delikanlı diyor ki, baba, bırakın bu hikayeleri, beni evlendiriyor musunuz ya? Hazırladınız mı bana gelin adayı filan? Dediğini 20-30 sene önce bir Anadolu köyünde hayal edebilir misiniz? Yaşı 60'ın üstünde olan abilerimiz böyle bir şey konuşabilir miydi bir delikanlı Anadolu topraklarında? Konuşsa ne olurdu? Ya bu çocuğu yeniden askere, herhalde Rusya'ya gitti askere yanlışlıkla bu. Mehmetçik falan değil, babasından ne konuşuyor? Buyurun 2015-2016 yıllarını konuşalım isterseniz. 5 yaşında bir çocuk benim karım şöyle olacak derse bir şey diyebiliyor mu babası şimdi? Ulan fol yok, yumurta yok, sen nereden çıkardın bu lafı? Diyemezsin. Nişanlısı belli, işi belli, gücü belli. Hatta 7 yaşında çocuk, büyürsem ben babamı annemi almayı düşünmüyorum, abimde kalsınlar. Ulan sen daha kuluçkasın lan, nereden büyüdün de bir babanı ihtiyarladı da babasına bakıp bakmayacağını konuşuyor. Buradaki hata nerede biliyor musunuz? Bu çocukta değil. Dünyanın bu hale geldiğini anlamayan hacı babada kabahat. Çocuklara ahlak dersi öğreten hoca efendi dünyanın bu halde olduğunu anlamamış hala. Haftada 1 saat din dersi veriyor. İnternet 20 saat çocuğun kulağında, hala o rakibini tanıyamamış hoca efendi. Şeytanı bırakın ya, öldü gitti şeytan. İnternet abi var şimdi. Her şey internet oldu. Bizim Müslümanlığımız ve aile hayatımız, dinimiz, ahiret yatırımımız, her şeyimiz internetten etkilendiği halde çalışma takvimimiz, koruyucu mantığımız, tedbirlerimiz neden o mantık üzerinden olmasın? Kardeşlerim, bu zamana ayarlanmak zorundayız. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? Saatler ileri alındı. Bir saat ileri aldı herkes saatini. Sen hala kış saatine göre akşam ezanı bekliyorsun. Yatsı oldu kardeş. Sen saatin yanlış. Benimki otomatik dijital saat ama ileri alınmamış. Teknoloji hayatı ileri aldı. 30 yaşında gençlerin annesiyle babasıyla konuşamayacağı şeyleri 5 yaşında çocuklar hangır hangır konuşuyor. O konuşurken de ihtiyar dede susmak zorunda kalıyor. Azarlar onu çünkü. İlk diyeceği söz nedir? Dede sen bu evdeyken beni kimse konuşturmuyor zaten. Senin kendi evin yok mu der. Rezil olur adam. Çünkü anne baba dil öğretmeden önce televizyon ve internet hayat öğretiyor çocuklara. Kış geldiğinde sadece camı kapatıyorsun ama soğuğu önleyemiyorsun gibi de internete karşı hiçbir şey yapamıyorsun. Bu tufanı gibi indi internet kafamızdan aşağıya. Sığınacak hiçbir yerimiz yok. Cami bile yok. Caminin üstünde bile internet vericileri var. Camideki vaazlar bile toplu merkezden geliyor artık. Hoca efendiye hutbe de internetten gelmiş, çıkarmış, çıktı da alıp bize okuyor. Hatta yetiştirememiş de elindeki cep telefonundan okuyor. Telefonuna yüklemiş, ondan okuyor. Kış bastırdı. Camı kapatabilirsin, soba yakabilirsin, kışı önleyemezsin. O zaman efendiler, bu zaman perşembe günleri toplanıp tarikat dersi yapıp gitme zamanı değildir. Perşembe günü mü toplanıyorsun? Tarikat dersini mi yapıyorsun? Tekabbelallah. Güzel. 2 saat mi hatme hace ve ders yapıyordunuz? 1 saate indir. Bu tarikat seviyesini, tasavvuf inceliğini bu modern fitne zamanında nasıl koruyacağına dair araştırma yap. Aksi takdirde faiz yiyen, haram olduğu halde kız sekreteriyle bir arada oturan patronun senin müridin olarak zikir çekmeye gelecek haftaya. Tasavvuf kılı kırk yarmaktı, halat kadar şeyleri bile cebinde taşıyacak bu adam. Kılı kırk yarmayı bak, halat taşıyor adam. Karısı ile konuşmayan, evinde cellat baba, nahoş baba olarak bilinen bir adam sırf senin meclisine geliyor diye evliyaullah'tan nasıl oluyor? Ailesi onun hakkında negatif şahitlik yapıyor ama bir de yardım ettiyse vakfa adam evliyaullah'tan, yok bu zamanda dengi zaten adamın. Aldanıyoruz. Kardeşlerim, kış geldi, yaz tişörtü satamazsın sen. Sivas gibi soğuk bir yerde kışın buz satılır mı? Her yer buz zaten. Mevsim değişti. Kardeşlerim, bu hakikatler benim Mekke'den size hediye getirdiğim şeyler değil, sizlerin bildiği şeyler. Ama burada müminler arasında bir hatırlatma olsun. Birbirimize bunu hatırlatalım, çareler üretelim. Mesela bir hoca efendi gelip bize İhya-i Ulumuddin'den dersler vermesin. Bugün İhya-i Ulumuddin neslini nasıl yetiştiririz onu anlatsın bana. Bana Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sehavetini anlatmanın gereği yok. Onu ben biliyorum. %100 helal paradan nasıl Allah için verilir onu bilemiyorum. Kardeşlerim, 1914 yılında sabır Çanakkale'ye giden çocuğu beklemekti. Ağlayıp sızlayıp kınalayıp hilafet diyarını kurtaracak yavrum diye, geleceği de kesin belli, yok ihtimal yok, geri gelmeyecek olan çocuğu beklemek sabırdı. Bugün liseye giden çocuk akşam eli harama ve yabancı ete bulaşmadan gelecek mi diye beklemek bugünün Çanakkale'sidir. Dün 50 sene önce, 150 sene önce haramiler vardı. Yol kesip para kazanırlardı. Onu yer içerlerdi. Bugün yol kesen haramiler yok. Her köşe başında banka var. Krediye bulaşmadan yiyebilmek bugünün sabrı. 40 metrekare evde 10 nüfusla otururum. Ama Allah'ın haram ettiği faizle ev alıp oturmam. Ateşten evde oturulmaz diye 40 sene sabredebilmek bugünün sabrı. Bundan 30 sene önce banka ve kredi kelimesi zenginlere ait şeylerdi. Fabrikan varsa bir fabrika daha kurmak için sana kredi verirlerdi. Fabrikası olan, iş yeri olan, bakkallara bile kredi vermiyorlardı. Sen bunu nasıl ödeyeceksin? Şimdi TC numarası olan herkese kredi veriyorlar. TC numaran var mı? Gel al kredini git diyor. Demek ki bugünün sabrı çok farklı oldu. Dün fakir faizi hayal bile edemezdi. Bugün faiz canavar gibi kovalıyor fakiri. Canavar gibi. İmtihan böyle. Kardeşlerim, bu zamanın en büyük sabırlarını sayarak bu birbirimize hatırlatma niteliğindeki sözlerimi sonlandırayım. Her biri neredeyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farklı hadisi şeriflerinde bizi ikaz ettiği bu zamanın sabırları. Bir, ama çok büyük bir bir. Herkes uyansın. 1400 senedir imanın 6 şartı vardı diye doğduğumuz günden beri ezberletiliyoruz. 5, 4 diye inmeye başladı. Buyurun, bu zamanın 7 düvelinin işgaline. Maraş benimdir sözleriydi sabrımızı gerektiren, cihadı gerektiren şey. Kader yoktur sözü onun yerini aldı şimdi. Bir numaralı bu zamanın sabrı, ashab-ı kiramdan beri devraldığımız, Çanakkale'de şehit düşmüş dedelerimizden miras aldığımız iman ve kültürümüzü korumamızdır. Bir numaralı şey. İki, dostlarım, kardeşlerim, hepimiz yarın Rabbimizin huzurunda olacağız. İnşallah Havz-ı Kevser'de oluruz. Ama ondan önceki bariyerlerin önünde bekletileceğiz. Bu akşamımız da sorgulanacak. Ben şu zihnimi işgal eden, beynimi tarumar eden dertlerimi size söylemesem kıyamet günü muhasebe edilirim diye korktuğum için söylüyorum. Hiç kimse bana itiraz etmesin, bir 30 sene sonra aile diye bir mefhum olmayacak, haberiniz olsun. Evlenme sokak ortasında, affedersiniz, hayvanlar gibi olacak. Leylekler bari yükseklerde yuva yapıp da orada gizlice evleniyorlar. İnsanlar parklarda bu işi halledecek herhalde. Bu evlenmeye gerek duymama rezaletinden de olabilir. Boşanmanın evlilikle yarıştığı anlayıştan da olabilir. Aile gidiyor. Bu da korkarım Müslümanların eliyle yapılıyor. Kadına hak verme numarasıyla yapılıyor. Erkeği kelepçeleyip dizginleme numaralarıyla yapılıyor. Taşları bağlıyorlar, köpekleri salıyorlar aile dağılsın diye. Bu zamanda ben canım peygamberimin bir sözünü sanki kulağıma söyledi, 10 kere 100 kere söyledi, sonra da kulağımı şöyle mühürledi, Nurettin yavrum iyi anla bu sözümü dedi kadar iyi anladım. Size de söylüyorum babalar, anneler, hanım kardeşler, siz de duyun, siz de duyun. Canım peygamberim ne diyor? 3 kız çocuğunu iffetiyle yetiştirip evlendirene cennet sözüm olsun diyor. Bakın, 3 erkek değil 50 erkek çocuk içinde böyle bir söz yoktur. Çocukken bu hadisi ben duymuştum. Ve erkeklik damarlarım kabarıp niye bize böyle değer vermiyor diye o zaman babama demiştim ki erkek çocuklara böyle bir söz yok mu demiştim. İşine bak demişti bana. Onun da aklına bu soruyu ne gerek var diye merak etti herhalde. Anladım ki 3 çocuk yetiştiren ama mümin hanım Asiye kız. Asiye kız. Asiye kız yetiştiren, öğretmene güvenmemiş, arkadaşları beden eğitimi dersi diye onu eşortmanla seyretmemiş kızdan söz ediyorum. Babası buluğ çağına erdiği günden beri onun omuzlarını bile görmemiş kızdan bahsediyorum. Hayasından babasının önünde saçlarını göstermeyen, haram olmasa bile göstermeyen kızdan söz ediyorum. 303 kız yetiştirene cennet vaat ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O cenneti Hamza'ya şehit olduğu günde vaat etmişti değil mi? Musab parça parça olduğu günde o cenneti ona vaat etmişti. Aynı cenneti 3 kız yetiştiren babaya ve anneye vaat ediyor. İlahiyat fakültesinde beğenilip koca bulan kız bu mudur bilmiyorum ama. O inceliklerden anlamıyorum ben. İlahiyat fakültesidir diye kuaför gibi gitmek buna dahil midir bilemiyorum. Bildiğim bir şey var ki eğer 3 kız yetiştirene cennet vaat ediliyorsa Hamza'nın garanti gindiği cennet radıyallahu anh o cennetse eğer, vallahi 3 kız yetiştirmek bu zamanda Hamza kadar sabırlı olmayı gerektiriyor demek ki. Kolları koparken Musab'ın yandım bile bağırmayacak kadar büyük sabır göstermesi gibi bir sabır gerekiyor demek ki. O zaman bu zamanın en büyük sabrı evlat yetiştirmektir. Dövmeden, sövmeden, evden kovmadan, ciğerlerine bıçak batırsa bile onun yanında ağlamayıp yan odaya geçip balkona geçip 3-4 saat ağlayıp içeri gelip hiçbir şey olmamış gibi analık babalığı devam ettirerek evlat büyüttürmek, ümmeti Muhammed'e Asiye yetiştirmek, Mus'ab yetiştirmek bu zamanın sabrıyla yapılabilecek bir cihattır. Bu Çanakkale hikayeleriyle, Sultan Fatih hikayeleriyle, ashab-ı kiramdan intikal eden büyük olaylarla, o hikayelerle olacak şey değil. Bu zamanı kuşanıp, bu zamanın enerjisiyle ve sabrıyla, Rabbim sana sığındım bana yardım et demekle mümkündür ancak. Bu zamanın sabrı, 3 kız çocuğu yetiştirip, buradayım ya Resulallah şu sözünü gerçekleştir diye mahşer yerine çıkacağın günü beklemektir. İmam Hatip Lisesi açarak değil. Kur'an kursuna yardım ederek olmaz bu iş. Kur'an kursuna yardım edene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaadi sadaka vaadidir. O kolay. Evet, bir başka bu zamanın sabrı, bu zamanın cihadı, madem aile dağılıyor, eşlerin birbirlerine Allah'ın hatırı için sabretmeleridir. Ben Allah'ın adıyla bunu alıyor musun soruldu bana da, evet dedim ya, kan kusarım, kanserden ölür giderim ama Allah'ın adıyla verdiğim sözü bozmam diyen mümin, bu zamanın sabrını icra ediyordur. Huysuz, sert, ağzı sigara kokan, koltuğunu kaldırdığında leş gibi ter kokan bir kocaya rağmen onu işe gönderdikten sonra "Rabbim, nefsim ve şeytan, bu kocana dayanma" diyor bana, "ama ben seni o kadar seviyorum ki 500 sene daha ömrüm olsa bu adama baş kaldırmayacağım" diyen kadın bu zamanın Eyyub'udur. Bu zamanın 950 sene sabreden Nuh'udur o kadın. Niye? Nuh Aleyhisselam böyle bir belayla karşılaşsa buna sabredecekti. Nuh Aleyhisselam'ın zamanındaki kıtlık benim zamanımda yok ki. Bolluktan ne yapacağımı şaşırdım ben zaten. Bizim dolaplarımızın kapanma sorunu var kardeşlerim. Yahu kadın, bu dolap kapanmıyor. O iç poşetleri verip biraz. Bayram namazında safları sıklaştırır gibi poşetleri sıklaştırıyorsun buzdolabında, kapısı kapanmıyor. Kıtlık sabrım yok ki benim. Bollukta sabrım var. Evlenmek kolay, boşanmak kolay, dövmek kolay, sövmek kolay. Her şeyin kolay olduğu bir zamanda sövmeyen, dövmeyen, boşamayan mümin arıyorum. Hoca burama geldi. Ya bir fincanla sen burana nasıl geldin lan? 10 gram mı senin miden ya? Burama geldi. Ne oldu? Ne burama geldi? Zannedersin ki 950 senedir Nuh Aleyhisselam gibi bir ömrü var. Nuh Aleyhisselam'ın imansız karısı gibi onun da bir karısı var. 950 senedir burasına geldi tabii. Hakikaten 950 sene her gün kadın bir tokmak vursa yani dayanılmaz hakikaten. Kaç senelik evlisiniz? 2. senesinde. Maşallah maşallah. Çok sabretmişsin sen. Sana nazar duası okumak lazım. Bu sabra. Hayır. Hayır. Şımardığını fark edememişsin sen. Baban aynı dertlerden muzdarip. Ne diyorsun? Babam diyor kadınlar böyledir zaten. Babam bunu ne zaman anlamış? Evliliğinin 40. senesinde. Sana 40. senede bu. Sen de 40. senede bu itirazı yap. Hayır. Sen filmlere göre bir mantık kuruyorsun. Dizi filmlere göre istiyorsun. Allah ise seni 2015 yılındaki imtihan tarzıyla imtihan etmek istiyor. Bu zamanı yakalayamayanlar kardeşim, kesinlikle teknolojiye, internete, filancalara, Siyonizme, İsrail'e suçu yükleyip kurtulacaklarını zannetmesinler. Aldanmasınlar. İsrail ise, Siyonizm ise, ben de o zaman da yaratıldım. Allah Siyonistleri çelikten yaratmadı. Onlar da benim gibi etten kemikten. Ötlek, o da ötlekler üstelik. 3 kere hızlı bağırsan adamlar uyuyamayacak o gece. Ben niye onlardan korkayım ki? Onlar benden korksun. Ben onlardan daha cılız olacak olsam Allah beni onlarla karşılaştırmazdı. Kimseyi Allah daha kaldıramayacağı şeyle yüklendirmiyor ki. Bu zamanın sabrı kardeşlerim bunlar. Ve bu zamanın dev sabırlarından biri paradır kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Her ümmetin bir belası vardır. Benim ümmetimin belası da maldır buyuruyor. Bu mal konusuna girmeyeceğim. Ama mal konusunu düşünelim diyeceğim size. Kardeşlerim, bu zamanın en önemli sabır alanlarından birisi de Allah'ın sözüne güvenip İslamiyet'in geleceğinin güçlü olacağına inanma sabrıdır. Allah Ekber, Allahu Ekber. Minareler haykırıyor. En büyük Allah. Gelecek 50 yılın devi kim? Ya Çin ya Amerika. Hayır. İslam ve Müslümanlar Çin'i ve Amerika'yı da hizaya getirecek. Ne yapıyorsun sen ya? Doğru dürüst araba yapamıyoruz biz. Ha, Allah araba yapamıyor. Onun için Amerika ve Çin bol bol araba yürüyen tabut yaptıkları için insanlar bayrama giderken ölsün diye araba yapmışlar. Ondan dolayı Amerika güçlü ve Allah, Allahu Ekber ama güçlü Amerika. Allah, Amerika'nın, Siyonizmin, Çin'in, komünizmin, mülhit anlayışının idraki altında ezilsin diye İslamiyet gönderdi. Böyle mi? Şey öyle değil. Şey nasıl peki? Şey öyle değil. Nasıl? Sorun burada. Ajanslardan gelen haber bombardımanına sabredemiyoruz. Sabredemiyoruz. Birbiriyle kavga eden, cedelleşen, dövüşen, kimi kimini vuran, öldüren, canavarlaşmış bir tip sergilemeye çalışıyorlar. Neredeyse ashab-ı kiramın sakalları uzundu diye onları da vahşi göreceğiz. Neyi nasıl düşünmemiz gerektiğini adamlar bize öğretiyorlar. Biz ise Allah'a ve onun peygamberine aleyhissalatü vesselam bakarak düşünmemiz gerektiği halde bunların istediği gibi düşünüyorsak sabırda mağlup oluyoruz. Rabbim beni, neslimi ve ümmetimi imtihan ediyor. Hemen sabahleyin imtihan edin, öğlende size cennet göndereyim demiyor ki Allah-u Teala. Kime sabahtan öğleye kadar cennet vaat etti ki? Sabredeceğiz. Ama Allah'ın galip olacağına, Allah'ı kimsenin mağlup edemeyeceğine imanda sabır sorunumuz var. Ha, böyle bir sohbet dinleyince tamam doğru diyoruz, haberleri izleyince gidiyor her şey. İzlemem haber o zaman. İzlemem. Yeter ki imanım bozulmasın. Kardeşlerim, örnekleri çoğaltmaya ihtiyacımız yoktur. Ama düşüncemizi derinleştirmeye ihtiyacımız vardır. Rabbim bu zamanda ne verdiyse onun zekatını isteyecek. Bu sene tırlar dolusu domates kaldırdıysan tarladan, domates zekatı vereceksin. Geçen seneki buğdayın zekatını vermeyeceksin ki. Rabbim ne verdiyse onu istiyor. Ne dert gönderdiyse onun da giderilmesini, o işin imtihanıyla benim sabretmemi istiyor. Bu zamanda evimize gidelim. Biz neyi bol, geniş, fırsat olarak görüyorsak imtihanımız o demektir. İnternet ise internet, medya ise medya, akraba kıtlığı ise akraba kıtlığı, komşu zulmü ise komşu zulmü. Dinimiz bütün zamanlar içindir. Biz de dinimiz üzerinden imtihan oluyoruz. Namaz aynı zaman namaz ama akşam namazında öğle namazı kılmak yok. Kur'an aynı Kur'an. Bir kelimesine cennet veriyor Allah. Cuma hutbesi okunurken Kur'an okusan günah yazıyor sana. Zamanı değil çünkü. Bu zaman menkıbe dinleme zamanı değil, çocuk yetiştirme zamanıdır. Ama çocukları 2050 yılları için yetiştirmek gerekiyor. Çünkü şimdiki internetin, şimdiki cep telefonunun 2050 yılında kullanılmayacağı belli bir şey. O zamanki ufuklara göre çocukları yetiştirmek lazım. Şimdi kardeşlerim, eskiden aramıza bir casus girmiş olabilir mi? Dikkat edelim derdik. Şimdi öyle demiyoruz. Cep telefonu açık olan var mı, kayıt yapıyor mu diyoruz. Bak, casusluğun türü değişti. Burada birisi kayıt yapıyor, sonra tape pape olarak çıkıyor ortaya. O hayır için yapıyor, arkadaşına gönderiyor, arkadaşı öbürüne gönderiyor, düşman oluyor. Demek ki imtihan, gizli kalma, birbirimizi izleme konuları değişti. Bu değişikliğe biz yukarıdan bakacak bir ayak uydurmamız gerekiyor. Sürünerek değil, yukarıdan bakmak zorundayız. çocuklarımızı yetiştirmemiz, eşler olarak Nuh Aleyhisselam kadar bir zaman yaşasak bile birbirimize sabredip tahammül etmemiz, mal cazibesine karşı basiretli olmamız, ümmeti Muhammed'in parçalanmasına, bölünmesine, tarikatlara, partilere, şuna buna, vakıflara bölünmesine asla müsaade etmememiz. Tarikatım olsun, partim olsun, vakfım olsun, derneğim olsun, ümmetimin çatısı altında. Cami en büyük. Ana merkez hep cami. Ümmetim en büyük. Peygamberimin ismi var Aleyhissalatu vesselam. Ashab-ı kiramın ismi var. Ebu Hanife'nin ismi var. Başka isim yok kardeş. Başka yok. Diyebilmeliyim. Bunun zararı yok. Milyon tarikat olsun o zaman. Milyon vakıf olsun. Bundan bir zararı yok. Ben varım, gerisi yok dedin mi, o ümmetimi bataklığa çekiyor. Kardeşlerim, bu zamanın sabrı bunlardır. Çünkü bu zaman akşam namazı vaktidir, sabah namazı kılamazsın şimdi. Kılarsan boşuna kılmış olursun. Boşu boşuna kılmış olursun. Şimdiki zamanda Rabbimiz bizden ne görmek istiyorsa onu ispat edeceğiz. Onu ispat edemezsek kendimizi avuturuz. Dilerim Rabbim zamanımızın inceliklerini yakalamayı bize kolay kılar. Hocalarımızı ikaz edelim. Bizi gelecek 30 sene üzerinden yetiştir diyelim. Ramazan'a bir ay kala orucu bize anlat. Ramazan'ın 20'sinde ne anlatıyorsun sen? Sahura nasıl kalkılacak? Zaten millet 15 gün sonra bir daha kalkmıyor ki sahura, sen ne anlatıyorsun? Niye Ramazan'dan önce eğitmedin bizi? Çocukken nasıl abdesti öğretiyorsun? Ramazan'dan önce de, yani vakti gelmeden orucu öğret bana. Ümmeti Muhammed'in 20 sene sonrasının sorunlarını araştırsın, incelesin hoca efendiler. O sorunlar üzerinden bize neslimizi yetiştirsinler. Bize eğitim yapsınlar. İlmihaller, eğer bir ilmihal alıyorsak, o ilmihalde abdest, namaz, oruç bulunduğu gibi internet diye de bir bölüm bulunsun. Hem kitabın üstünde yazıyor, bu ilmihali internetten satın alabilirsiniz diyor, ama içinde internet adabı nedir diye bir şey yok. Yani internet madem hayat oldu, ilim oldu, fetva soruluyor internetten, ama fetva sorma terbiyesi internette nasıldır diye bir şey yok. Hayır. Hoca efendiler teknolojinin de küfrün de şerrin de önünde olmalıdırlar. Aksi takdirde sen bana cenk masalları anlatırsın. Cenk yapan yok ki kardeş. Hoca efendilerden de bunu isteyelim. Tarih vakfı kurmaya gerek yok artık. Her şey tarih olacak bir gün zaten. Gelecek vakıfları kuralım. Aksi takdirde kardeşlerim, düşmanlarımız bizi şeytanın istediği kalıba sokacaklar. Biz de matemini tutacağız olur. Hayır. Bu zamanda Rabbim beni neyle imtihan etmeyi murad ettiyse ben o imtihana tabiyim. O imtihandan. Yarın ben okula gidiyorum. Öğretmen tembih etti. Yarın matematik imtihanı var. Bugün ben iyi bir biyoloji çalışayım dedim. Çok mükemmel çalıştım. Gittim oturdum. Kağıt geldi. Sorular yabancı. Ya ben çok iyi çalıştım dün. Ama bugün matematik imtihanı var. Sen biyolojiye çalıştın. 5 senedir üniversite imtihanına çalışıyor. Mükemmel. Dev puanlar alacak. Ama ona verilen okulda filan sınıfta imtihanın A sınıfında demiş, B sınıfına gitmiş oturmuş imtihan olacak. Dünyanın en iyi adamı olarak yanlış yere otursan imtihan kazanamazsın. Orada sana soru kağıdı vermeyecekler çünkü. Rabbim beni aile üzerinden imtihan etmek için bekliyor. Ben hala siyonizmle uğraşıyorum. Bu işte. Bu. Rabbim kolay etsin hepimiz için. İmtihanımızı anlamayı, pratik olarak uygulamayı ve huzuruna kazanmış kulları olarak gitmeyi hepimize kolay etsin. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.